προσλήψεις θα γίνουν στον τομέα της υγείας? Μα γίνονται. Θα γίνονται, γίνονται διαρκώς. Τα κενά θα καλυφθούν. Ποια κενά? Ποια κενά? Τα κενά θα καλυφθούν. Ποια κενά? Το ΕΣΥ σήμερα έχει περισσότερο προσωπικό από ό,τι είχε ποτέ. Και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και σε λοιπό προσωπικό. Δεν υπάρχουν κενά. Λύθηκε και αυτό. Δεν έχουμε θέματα, προβλήματα. Ευτυχώς έχουν όλοι άλλοι λαοί και ασχολούμαστε με τα διεθνή. Δηλαδή, Κατάρ, βομβαρδισμός χθες από το Ισραήλ. Νεπάλ, που γίνεται ο μεγάλος χαμός. Κάψαν τη γυναίκα του πρώην Πρωθυπουργού και έχουν βγει στους δρόμους ο λαός. Έχει μπουκάρει στα κτίρια, στα κυβερνητικά, στα σπίτια τους, γιατί. Είναι ο λίγον τι, όπως λέμε, διεφθαρμένο εκεί το καθεστώς. Οι Νεπαλέζοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν και εκείνοι τα κυβερνητικά στελέχη διαφήμιζαν τον πλούτο που έχουν αποκομίσει από τον λαό. Και μπούκαραν λοιπόν χθες τι ελικόπτερα, αλλά δεν πρόλαβαν και τα ελικόπτερα. Τους λιντζάρουν τους υπουργούς, τους πρώην, τους νυν, ό,τι μπορούν. Κατάρ, Νεπάλ και Πολωνία. Ευτυχώς έχουμε τα Πολωνία, μάθατε τι έχει γίνει με κάτι ντρόν που κατέριψε εκεί τα Ρώσικα και ενεργοποιούνται και τα άρθρα της Ευρώπης, η αλληλεγγύη περίφημη κτλ. Κτλ. Θα πάμε να υπερασπιστούμε και την Πολωνία τώρα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται, τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε και κενά στα νοσοκομεία. Ψάχναμε θέματα να βρούμε, να ασχοληθούμε ελληνικά σήμερα και με το Στανιό. Τραβήξαμε κανένα δυο που δεν υπάρχουν δηλαδή. Πιο πολύ θα ακούσουμε τα δοξαστικά λόγια, το πώς μάλλον επιλύθηκαν τα συγκεκριμένα θέματα. Αυτούς που σκεφτόμαστε είναι τους Λονδρέζους, γιατί και αυτοί έχουν θέματα, γιατί στο Λονδίνο υπάρχουν θέματα στον τομέα της υγείας. Προσέξτε τώρα, αυτό θα σας το δείξω, γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι περνάω. Ξυπνάζουμε το πρωί, ναι, και ένα λογαριασμό στο Twitter. Ναι. Όχι εγώ, αλλά άσχετος. Με έχει κάνει mention για να το δω. Ναι. Δείχνει χθες το βράδυ στο νοσοκομείο του Λονδίνου, στα επίκοντα, πόσα λεπτά λέει για να δει τον πρώτο γιατρό. Για τον πρώτο γιατρό, πόσα λεπτά λέει. 58, είναι το πρώτο, 3 ώρες και 45 λεπτά. 345 λεπτά λέει. 5 ώρες, 5,7 ώρες. 5,7 ώρες είναι χθες το Λονδίνο για να σε δει ο πρώτος γιατρός. Ναι. Στην Ελλάδα στην εφημερία ολοκληρώνεται η εξέτασή σου και από έναν και από δύο και από τρεις γιατρούς. Και αν χρειάζεται και απεικονιστικές, χρειάζεται και αποκανιστικές, μέσο όρο πια από το βροχιολάκι από το δεδομένο 5,5 ώρες. Μπράβο! Αυτός εδώ περιμένει για τον πρώτο γιατρό. Να το δει το πρώτο. 5,7 ώρες, θα τελειώσει στις 10 ώρες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ποια είναι διαφορά. Zorba, dans son pays, s'élance, il danse, le cirque d'acquis. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Déjà, la joie qu'on lui sait pas, viens, il nous tend les bras. Λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και στο τέλος θα βρεθούν οι άνθρωποι πίσω από το παραβάν. Δεν θα ρισκάνει η χώρα να γυρίσει το 2019. Κανείς δεν θα το ρισκάρει. Θα βγει πρώτος ο Άδωνης και πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Διότι στο Λονδίνο έκατσε και υπολόγισε, μάλλον του στείλε μήνυμα κάποιος. Και έτσι μας είπε ότι στο Λονδίνο η αναμονή στα εξωτερικά ιατρία να σε εξετάσουν όλοι οι γιατροί και να τελειώσει είναι 10 ώρες, ενώ εδώ είναι 5 ώρες, άρα αυτόν τον συνέφερε να πάρει αεροπλάνο, τον Ονδρέζο, να έρθει εδώ να εξεταστεί τις ίδιες ώρες. Χαζός, τις ίδιες ώρες θα έκανε, γιατί εδώ τελειώνουμε στις 5-5.30, σύμφωνα με τα βραχιολάκια και τα στοιχεία που μόνο ο υπουργός έχει και μας τα λέει. Όποιος περνάει από νοσοκομείο έχει άλλη άποψη, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει άποψη του υπουργού. Οπότε λύσαμε και αυτά τα θέματα. Βάλαμε εδώ στα γαλλικά το Ζορμπά, γιατί θέλαμε να συμπαρασταθούμε και στη Γαλλία που και αυτή έχει θέματα, γιατί δεν πάει καλά και μπορεί να μπει στο Δουνουτού και έχουν πολλά ελλείμματα και καταραίει η οικονομία και έχει καταρρεύσει η κυβέρνηση. Μόνο εμείς είμαστε καλά, δανείζουμε και τραγούδια. Στην γαλλική είναι εδώ το Λεσιρτακί από την Δαλιδά. Και ευτυχώς έχουμε πρωθυπουργό που είναι ακμαίος, ακμαιότατος και είναι πολύ καλή η ακοή του, όπως μας λέει ο κύριος Κρέκας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλύπτει αμέσως, καταρχήν ακούει τον κόσμο. Πώς είπατε? Λέω ότι χαίρομαι πολύ. Ναι, πάθηνα πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά. Ακούει την κοινωνία. Σας έχω δει. Πού? Στο μουσείο. Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε. Ωραία, θα τον σκοτώσω, ρε. Ακούει την κοινωνία. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει. Προχωράει αμέσως σε διορθώσεις λαθών, όποτε αυτά γίνονται, αφού τα παραδεχθεί. Μπράβο. Και βλέπουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος με συγκροτημένο τρόπο προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και σε διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους. Καταρχήν ακούει τον κόσμο. Πώς είπατε? Ακούει την κοινωνία. Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους. Έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε οι λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Ποιος είναι αυτός που έβλεπε Ρετυρέ? Είναι ο Σταμάτης Ζαχαρός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα, το οποίο λανσάρεται και από άλλους, ότι πάντα είχαμε ακρίβεια και πάντα είχαμε λιτότητα και πάντα γκρίνιαζε ο κόσμος και δεν φτάναν τα λεφτά. Άρα τι γκρινιάζεται και τώρα που έχουμε ακρίβεια και δεν φτάνουν τα λεφτά? Εδώ όμως έρχεται ως πολύ πρόθυμος και ρίχνει στο τραπέζι το 30ο επιχείρημα του Ρετυρέ. Του σύριαλ εκείνου που η Κατερίνα Γιουλάκη με την μαμά της και την Ανιψιά και την κυρία από τον Πέμπτο που έφερνε τα νέα στο σπίτι και έφερνε μια αναταραχή μετά γιατί μπερδευόντουσαν όλοι, γκρινιάζανε για την ακρίβεια από τότε. Άρα αφού γκρινιάζανε από το Ρετυρέ, γι' αυτό μας το ξαναδείχνουν συνέχεια το Ρετυρέ, για να καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα είναι διαχρονικά σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να πηγαίνουμε πολύ καλά, δεν είμαστε Νεπάλ, δεν είμαστε Κατάρ, δεν είμαστε Πολωνία, δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Γερμανία, είμαστε Ελλάδα. Όμως έχουμε κάποια θεματάκια, αλλά γενικώς πάμε τέλεια, σούπερ. Όσο πιο σούπερ δεν γίνεται. Και θα συνεχίσουμε την σκέψη του, μάλλον θα ακούσουμε την σκέψη του Σταμάτη Ζαχαρού, έτσι όπως αναπτύχθηκε. Μετά από το Ρετυρέ έκανε κάποιες σκέψεις ο ίδιος για το τι ακριβώς είναι ακρίβεια, πού οφείλεται η ακρίβεια και τι νομίζουμε ότι μπορεί να είναι ακρίβεια. Μήπως τελικά δεν είναι οικονομικό αλλά κοινωνικό το φαινόμενο? Μήπως τελικά έχουμε απλώς ένα φανταστικό επίπεδο ζωής το οποίο πιστεύουμε ότι είναι, πώς να το πει κανείς, δικαίωμα και τελικά δεν είναι? Δηλαδή είναι δικαίωμα το να παίρνει κανείς καθημερινά καφέ απ' έξω? Γιατί παλιά στη δεκαετία του 80 οι άνθρωποι έφτιαχναν καφέ στο σπίτι τους. Είναι δικαίωμα να αγοράζουν διαρκώς έτοιμο φαγητό που κοστίζει περισσότερο? Γιατί στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, που την αναφέρω γιατί είναι σημείο αναφοράς για τα ωραία χρόνια του Πασόκ, μήπως τελικά όλο αυτό είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο? Και έβλεπα το καλοκαίρι ένα επεισόδιο του Ρετυρέ, όπου οι άνθρωποι τη δεκαετία του 80, που τώρα λέμε ή λένε οι μικρότεροι τρώγατε με τα χρυσά κουτάλια, διαμαρτύρονταν ότι πλέον η λιτότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δύο φορές επειδή είναι Ρετυρέ. Έτσι λοιπόν κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε καφέ, δεν το είπε, αλλά το υπονοεί και το αφήνει ως σκέψη, τροφή για σκέψη, ότι τώρα δεν φτιάχνετε καφέ στο σπίτι, πάτε και παίρνετε κάθε μέρα ένα καφέ απ' έξω ή παραγγέλνετε. Δεν είχαμε delivery τότε, αραιά και πού, κάνα μηχανάκι να παίρναγε και έλεγε πιάνε πρόκοπη, δεν μαγείρεψε και παίρνει από έξω φαγητό. Ενώ τώρα τα μηχανάκια είναι κατσαρόλες. Πάνε και έρχονται συνέχεια, μαγειρεύουν εν κινήσει. Δεν μπαίνει κατσαρόλα στο σπίτι, τσουκάλι όπως λέμε. Εδώ μπαίνει delivery. Αυτά λοιπόν πληρώνουμε τώρα. Γι' αυτό έχουμε ακρίβειες, γι' αυτό γκρινιάζουμε, γι' αυτό δυσανασχετούμε. Δείτε το Ρετυρέ για να καταλάβετε όλοι ότι αυτά είναι διαχρονικά θέματα και δύσκολο να λυθούν. Ή ακούστε τον Άκη Σκέρτσο και πιάστε την τσέπη σας. Πόσα θα εξοικονομήσει μια οικογένεια να για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ? Καταρχήν, έχουμε εφαρμόσει ως τώρα, επαναλαμβάνω, μια πολιτική μείωσης 72 φόρων που έχουν αυξήσει έως σήμερα το διαθέσιμο εισόδημα. Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί κατά 35,5% κατώτατος, κατά 28% ο μέσος μισθός. Θυμίζω ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει αυξηθεί σορευτικά από το 2020 έως σήμερα περίπου 20%. Κάτι μένει επομένως στην τσέπη. Κάτι μένει επομένως στην τσέπη. Ένα αρχίδι. Que cette air-là va soulever nos pas. Ακούστε με, το εισόδημα έχει αυξηθεί στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό από 8 έως 15 μονάδες περισσότερο από τον Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή. Πολύ ευτυχισμένος ο κύριος Κέρτσος, εμείς το λέμε συνεχώς. Έμαθε τα νούμερα, τα μελέτησε, του τα γράψανε και λέει: θα πάω να τα πω το πρωί και θα σκίσουμε. Θα κάνω δουλειά υπέρ της κυβέρνησης. Λιθαράκι, λιθαράκι, θα είπαν μέσα τους και βγαίνει και λέει αυτά. Και μάλιστα ζητάει να τον ακούσουμε, γιατί έχει αυξηθεί με βάση το τάδε-τάδε και την τάδε σύγκριση τόσο τις 100, χωρίς να αναφέρεται σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν αυξηθεί 100 επί τόσο τις 100. Δεν κάνουμε τέτοια. Αναφέρουμε μόνο αυτά που συμφέρουν την κυβέρνηση. Τι φτιάνεις, μωρή λάδρυνα? Ακούστε με, το εισόδημα έχει αυξηθεί στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό από 8 έως 15 μονάδες περισσότερο από τον Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή. Τι άλλα νέα? Μάλιστα, ο μέσος, η μέση τιμή αύξησης του πληθωρισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 26,5% στην πενταετία σωρευτικά. Στην Ελλάδα είναι 20%. Αυτό πάει να πει ότι κάτι έχουμε κάνει λίγο καλύτερα στο να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της αύξησης του πληθωρισμού. Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να παίρνω σγά-σγά. Να, λοιπόν, μια νοικοκυρά που έχει κατσαρόλα στη φωτιά, δεν παραγγέλνει delivery, όπως λέει και ο Ζαχαρός, και να τα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κέρτσος, με ατάκες από το Παρτάλι, στέλνει μήνυμα εδώ ένας ακροατής και για αυτό που λέγαμε πριν για την Πολωνία, για την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ και λέει: ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία. Για τις δεκάδες χιλιάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας από την Τουρκία, ξέρουμε κάτι? Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα το ΝΑΤΟ, όπως δεν κάνει τίποτα το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα χρόνια, όπως δεν έκανε και στην Κύπρο τότε. Γι' αυτό και αποχωρήσαμε από το στρατιωτικό σκέλος για κάποιο καιρό με τον Καραμαλή, τον Εθνάρχη, τότε πρόεδρο, πρωθυπουργό. Και γενικώς δεν κάνει τίποτα, ίσα-ίσα ενισχύει και θέλει να γίνεται αυτό το ωραίο παιχνιδάκι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί πλουτίζουν οι εταιρείες του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα και τώρα βέβαια. Πλουτίζουν έτσι κι αλλιώς, γιατί βρισκόμαστε σε φάση πολεμικής οικονομίας, όλος ο πλανήτης. Οπότε πλουτίζουν έτσι κι αλλιώς, αλλά οι εντάσεις είναι πολύ ωραίες, ενισχύονται, υποδαβλίζονται και αμέσως μετά έρχονται τα συμβόλαια με τα οπλικά συστήματα. Εμείς εδώ είμαστε πρώτοι, πρόθυμοι πάντα. Οπότε όλο αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ και το ΝΑΤΟ, αλλά και τις εταιρείες που εξαρτώνται και προσεύχονται στο όνομα του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται είναι οργανισμός για την ειρήνη. Οπότε πολύ ωραία η σκέψη και η ερώτηση. Νομίζω η ζωή έχει απαντήσει ήδη σε αυτή την ερώτηση. Οπότε πάμε στα λυμένα θέματα. Έχει λύσει πολλά θέματα και προχτές οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσαν σε πολύ κόσμο πλούτο. Οι παροχές για στους νέους, τα χωριά, ΦΠΑ, τα ξέρουμε, το ΕΦΚΑ, μην τα ξαναλέμε. Όμως είστε αχάριστοι και βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός. Αρμόδιος υπουργός κινησμού και δημόσιας υγείας, υγείας γενικότερα, Άδωνης Γεωργιάδης, για να απευθυνθεί προς τους αχάριστους συμπολίτες. Έλα τώρα, παιδιά, να μιλάμε λίγο λογικά. Ναι. Τι περιμένετε να σα δώσω πρόσφατα από ένα μπόρσο στον καθένα? Τι περιμένετε να σα δώσω πρόσφατα από ένα μπόρσο στον καθένα? Τι περιμένετε να σα δώσω πρόσφατα από ένα μπόρσο στον καθένα? Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Ποιο ΦΠΑ μειωθεί? Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα ίδια. Γιατί αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα πάει, θα μειωθεί στο ράφι τιμή? Σε ποια χώρα έγινε αυτό? Πολύ σωστή ερώτηση. Σε ποια χώρα έγινε αυτό και όταν μειώθηκε, δεν έφτασε στο ράφι τιμή? Γιατί υπάρχουν κάποια στάδια κερδοσκόπων τα οποία τα έχουν, τα ενισχύουν. Είναι θεσμοθετημένα. Χωρίς αυτά δεν γίνεται η διακίνηση των τροφίμων. Οπότε λέει εδώ το επιχείρημα ότι δεν θα μπορούμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί δεν θα φτάσει αυτό στα ράφια. Θα το καρποθούν κάποιοι άλλοι που, αν θέλουμε, βεβαίως ελέγχουμε τους κάποιους άλλους. Όταν είναι συνταξιούχος που δεν πληρώνει 5 ευρώ, μπορεί να πάει και φυλακή. Όταν είναι εδώ οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν όλα αυτά που κάνουν, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Οπότε θα το καρποθούν αυτοί. Οπότε δεν το κάνουμε. Πολύ απλά και πολύ ωραία. Οπότε τι θέλετε, μια Πόρσε? Ένα Πόρσε, είπε. Μια Πόρσε στον καθένα. Δεν μπορούσε να δώσει ο Μητσοτάκης Πόρσε, έδωσε αυτά που έδωσε, άρα ικανοποιημένη, γιατί Πόρσε δεν θέλαμε, που να τη συντηρήσει κιόλας και τι να την κάνεις μέσα στην Αθήνα στον Κυφισό με 10 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί με το μποτιλιάρισμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ δεν λέει τι να την κάνεις την Πόρσε. Οπότε μείνετε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Επίσης δεν έχουμε άλλα θέματα και προβλήματα και επίσης έχουμε πάρα πολλά ράτζα. Θα ακούσει όμως ως επιχείρημα να ξέρει τι να περιμένει. Ξέρετε γιατί, κυρία Καραμίτρου? Γιατί αν οικοδομείτε στον κόμμα την αίσθηση ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα και ότι παραδείγματος χάρη ράτζο είδε κάποιον μόνο στην Ελλάδα, τότε τον έχετε κοροϊδέψει. Α, επαναλαμβάνω. Ενώ αν του πούμε αυτά ότι κάνει υπομονή, συμβαίνουν και αλλού, τον έχουμε κάνει να πανίνει τον πόνο του τον άνθρωπο εκεί. Εγώ θέλω να πω... Συμβαίνουν και αλλού, συμβαίνουν λοιπόν παντού. Για τα ράτζα η κουβέντα, και εδώ λέει έχουμε παντού ράτζα. Δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, οπότε σταματήστε να λέτε και για τα ράτζα. Σταματήστε να λέτε για οτιδήποτε, γιατί συμβαίνει παντού ή συνέβη σε μια χώρα τάδε τάδε ημερομηνία. Είναι ατράνταχτα τα επιχειρήματά του, έχει μπει σε ένα άλλο ανώτερο level κινησμού. Βεβαίως για τα ράτζα, ο Πρωθυπουργός στο debate που είχε γίνει πέρυσι, αν θυμόσαστε, είχε πει ότι δεν είναι και τόσο καλή εικόνα. Κυρίως να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ακούω από παντού και έτσι είναι. Μεγάλες καθυστερήσεις για χειρουργία, για ραντεβού, για μια απλή εξέταση. Δεν είναι αποδεκτές αυτές. Όπως τα ράτζα δεν είναι αποδεκτά. Για μένα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένους δεσμευτικούς στόχους για το πώς ποιοτική υγεία μπορεί να παρέχεται εντός ενός πολύ πιο σύντομου χρονικού διαστήματος. Εδώ λέει ο Πρωθυπουργός από πέρυσι για να πάρει την ψήφο. Ότι τα ράτζα δεν είναι αποδεκτές εικόνες, αλλά έρχεται όμως ο Υπουργός και λέει ότι παντού έχουν ράτζα, άρα θα έχουμε και εδώ ράτζα μόκο. Μην θέτετε άλλο θέμα, αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, πηγαίνετε, πεθάνετε αλλού, φύγετε. Δεν ξέρω εγώ τι άλλη ευχή μπορεί να δώσει, γιατί είναι σε αυτό το στάδιο. Είναι πριν κατεβάσει καντήλια ο Άδωνης Γεωργιάδης στο δημόσιο λόγο, ότι αυτά σας έχουμε, είμαστε καλύτεροι. Άντε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί μας τα έχετε κάνει πολύ. Θα ακούσουμε τρεις δηλώσεις. Απόδειξη, ότι χρειαζόταν απόδειξη. Ύψιστου κινησμού από τον ίδιο υπουργό. Εσείς πιστεύετε, και έχουμε οικοδομήσει τον κόσμο να το νομίζει αυτό, ότι υπάρχουν κάπου νοσοκομεία που όταν μπαίνεις μέσα όλα γίνονται αυτόματα, δεν περιμένεις καθόλου. Μόλις μπήκες, βγήκες, σε χαϊδεύουν κιόλας. Δεν υπάρχουν αυτά τα παιδιά στον κόσμο. Αυτά είναι στην φαντασίωση. Στα νοσοκομεία θα πας, θα περιμένεις. Και ναι, έχουν και ταλαιπωρία. Άρρωστος είσαι, σε νοσοκομείο πήγες, μια ταλαιπωρία την έχεις. Μα γι' αυτό ψηφίζουμε κυβερνήσεις, για να μειώσουν την ταλαιπωρία, να την απαλύνουν την ταλαιπωρία, να μην έχουμε ταλαιπωρία για πράγματα αυτονόητα, να έχει ένα κρεβάτι κάποιος, ένα νοσοκομείο, μια κλινική, να πάει κάπου, να μην τον βολοδέρουν στους διαδρόμους, να μην τον πετάνε από εδώ και από εκεί. Όχι, έρχεται εδώ ο υπουργός, μέχρι τώρα οι υπουργοί λέγανε ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το διορθώσουμε, δεν το διορθώνανε, κοροϊδεύανε. Αλλά εδώ έρχεται ο υπουργός και λέει αυτό είναι. Ταλαιπωρία, νοσοκομείο και ταλαιπωρία, τέλος. Μη ζητάτε τίποτα απολύτως. Πρώτη δήλωση κινησμού, τώρα έρχεται η δεύτερη. Πότε θα λυθεί το ζήτημα του προσωπικού στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα? Απάντηση. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί είμαι. Έτσι είναι η ζωή. 100% δεν θα έχουμε ποτέ κάλυψη. Κανένα σύστημα δεν έχει 100%. Γιατί είμαι. Έτσι είναι η ζωή. Και άντε από εδώ πέρα, μην πούμε την άλλη ευχή. Δεύτερη δήλωση κινησμού και να τριτώσει το κακό. Πήγα στο Όσλο στην Νορβηγία, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Αναμονή 8 ώρες. Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή. Και χωρίς ταλαιπωρία. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι το θέλετε, νοσοκομείο είναι. Για καλό δεν πας. Πας επειδή πάσχεις. Αυτά τα λέμε εμείς για αστείο, τα λέει ο υπουργός σοβαρά. Απαντάει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων πια. Δεν αισθάνεται την ελάχιστη ενοχή, επειδή τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά στα νοσοκομεία, να απαντήσει με την ενσυναίσθηση που απαιτείται από ένα δημόσιο πρόσωπο εκλεγμένο που διαχειρίζεται και εκατομμύρια. Όχι, έτσι είναι η ζωή, αυτά είναι τα νοσοκομεία, πονάς εκεί, δεν μας ενδιαφέρει, τελείωσε, σταματήστε να γκρινιάζετε, είστε συμμορία όλοι εσείς που γκρινιάζετε, εμείς θα κάνουμε καλά, γιατί δείτε το Λονδίνο, το Όσλο, το Λουξεμβούργο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί, σε λίγο θα συγκρίνουν και με τη Γάζα που δεν έχουν νοσοκομεία, τα έχει γκρεμίσει όλα το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη ΔΕΘ, γιατί ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο και είναι σε εξέλιξη η ΔΕΘ πάνω στην Θεσσαλονίκη. Με την παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως Σταντάρχου Παπάγου και των Υπουργών κυρίων Κανελοπούλου, Καραμαλή, Ράλι, Παπαγιάννη, Παπαλιγούρα, Λεβαντή, Βοιατζή, Γιωργούλη και Βραχνού, ως και του Υπουργού Βορείου Ελλάδος κυρίου Στράτου, έγιναν τα εγγένεια της 19ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Χωροστατούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος, Εψάλια Αγιασμός, τον οποίο παρακολούθησαν οι επίσημοι, οι αρχαίοι της Θεσσαλονίκης και πλήθος προσκεκλημένων. Thank you. Η εφετενή 19η έκθεση της Θεσσαλονίκης σημειώνει λαμπράν επιτυχία λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών και του πλήθους των εκθεμάτων. Η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία συμμετέχει στην έκθεση με ειδικών περίπτερων. Αξιόλογον επίσης είναι το περίπτερον του κράτους του Ισραήλ. Παρουσία των υπουργών κυρίων Στράτου και Λεβαντή ετελέστησαν υπό του πρεσβευτού κυρίου Σεργέεφ τα εγγένεια του Σοβιετικού περιπτέρου. Ο στατάρχης μετά των ξένων διπλωματών επισκέπτεται τα περίπτερα των διαφόρων χωρών. Αξιοσημείωτα είναι τα εκθέματα του περιπτέρου της Δυτικής Γερμανίας. Μιλάει κυπριακά εδώ ο εκφωνητής. Από το 1954 από τα επίκαιρα είναι το Ιουγκοσλαβικών περίπτερων. Είναι μενή στο τέλος, οπότε είναι λίγο κυπριακά. Το βρήκαμε, πέσαμε μπροστά σε αυτό το αρχαιακό, επί παπάγου, στρατάρχου. Εδώ όλοι οι υπουργοί πάνω. Και όπως ακούσατε, είχε η Σοβιετική Ένωση περίπτερο, η Ιουγκοσλαβία περίπτερο, το Ισραήλ περίπτερο, η Δυτική Γερμανία, η Ανατολική δεν ξέρω αν είχε, αλλά δεν το αναφέρει στα επίκαιρα. Οπότε κάπως έτσι ήταν τα πράγματα τότε, επί παπάγου. Όπως λέμε, τώρα δεν έχουμε παπάγο, έχουμε Μητσοτάκη. Ποιο Μητσοτάκη έχουμε, γιατί τότε υπήρχε ένας Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, επί παπάγου. Τώρα έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε δηλώσεις στην ΔΕΘ για την οικογένεια. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Πολύ καλή δήλωση, δεν χρειάζεται επεξήγηση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όντως στηρίζουμε όλοι μας την ελληνική οικογένεια. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Και τώρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της φτερά. Και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδικεί. Και εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον Α, το Α ή το Β από τα παιδιά μου, με αδικεί. Va bientôt nous quitter, il faut en profiter. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι δική μου περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τον αδικούμε. Το είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι στη ζωή πια. Αλλά όμως εδώ ακούσαμε ένα μίνι, πολύ μίνι, μικρό αφιέρωμα στην οικογένεια. Την οποία τη στηρίζουμε όλοι εμείς, όπως φαίνεται, 60-80 χρόνια δεν έχει χαθεί και ο έλεγχος. Είναι μια οικογένεια που την έχουμε υιοθετήσει. Πώς υιοθετούμε ένα σκυλάκι, ένα χωριό. Εδώ έχουμε υιοθετήσει μια οικογένεια, ένας λαός και την τρέφουμε αυτή την οικογένεια με διάφορους τρόπους και την εμπιστευόμαστε. Δεν είναι μόνο την τρέφουμε. Την εμπιστευόμαστε. Αυτό είναι για να λύσει τα βασικά θέματα και να βγαίνει μετά ο Σκέρτσος να λέει αυτά τα ωραία που λέει. Ακούστε με, το εισόδημα έχει αυξηθεί στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό από 8 έως 15 μονάδες περισσότερο από τον Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Χέσε ψηλά και γράτε με. Αντί να αντιγράφουμε τους άλλους, οι άλλοι αντιγράφουν εμάς. Αυτή είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταρχήν ακούει τον κόσμο. Πώς είπατε? Ακούει την κοινωνία. Σας έχω δει. Πού? Το μουσείο. Α ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε. Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε. Εδώ τελείωσε η Δαλιδά. Το ελληνικό, αλλά με γαλλικούς στίχους, ως ένδειξη συμπαράστασης και κατανόησης, συμπόνιας για τους Γάλλους που περνάνε αυτά που περνάνε. Έχουν και διαδηλώσεις τις επόμενες μέρες. Και τους άλλους λαούς που βρίσκονται λίγο στα κάγκελα, όλοι και όλος ο πλανήτης. 2-11-10-80-8-80. Εμείς εδώ ζούμε μια χαρά στην κοσμάρα μας, στην Ελλάδα, με λυμμένα όλα τα θέματα, κυρίως της υγείας και τα υπόλοιπα, της οικονομίας και της ακρίβειας. 2-11-10-80-8-80, το είπαμε, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κυρικός είναι στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.

Από το 10 ξεκίνησαν τα μνημόνια. Και τα έχουμε λυμμένα και έχουμε τέτοια βάσανα ότι δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε, πώς να τα μοιράσουμε. Έχουμε γεμίσει τσέπες, τα λέει ο Σκέρτσος και μάλιστα ζητάει να τον ακούσουμε κιόλας. Όπως ακριβώς ακούει και ο Μητσοτάκης στην κοινωνία που έλεγε ο Σκρέκας. Η καλύτερη αλφα εθνική, αυτή είναι η εθνική. Τι βάλουμε τώρα, δεν το κούμπο, Παπα-Νικολάου και τους άλλους που θα μπουν, μπήκαν και στους τέσσερις. Εδώ είναι το θέμα. Αυτή είναι η αλφα εθνική. Εκεί πρέπει να. Η εθνική της καρδιάς μας, όπως λέμε, η αγαπημένη των Ελλήνων, είναι αυτή εδώ η εθνική κυβέρνηση. Εντεκάδα και παραπάνω. Ο ηγούμενος στο Μεγάλο Σπήλαιο, ο οποίος είναι μέσα για διάφορες έτσι, αγαθοεργίες και καλές πράξεις, δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, αλλά τον έχουν μαζέψει με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως λέμε, δεν πουλούσε, ήταν έτοιμος να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια. Τα οποία τα προσκυνάει και βγαίνει και κάνει και δηλώσεις στα κανάλια με το γνωστό ύφος, το μιλίχι, όπως μιλάνε οι ηγούμενοι και οι άνθρωποι του Θεού, οι εκπρόσωποι του Θεού πάνω στη γη. Αλλά ήταν έτοιμος να πουλήσει και αρχαία. Είναι σε εξέλιξη ένα πραγματικό θρίλερ. Πριν μερικές ημέρες, όταν ο ηγούμενος μιλούσε με τους δύο αστυνομικούς που εμφανίστηκαν ως μεσάζοντες, τους αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή του ένα άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας, ύψος μπρούτζινο, 1,80 ύψος, το οποίο το έχει βγάλει στο σφυρί έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI ζήτησαν περισσότερες εξηγήσεις, να δουν το άγαλμα, να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι, αυτός τους είπε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το έχω θαμμένο σε ένα χωράφι κάπου εδώ, δεν θα το αποκαλύψω σε κανέναν. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, τότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για να το δει και να εκτιμήσει. Εγώ γι' αυτό ζητάω 10 εκατομμύρια ευρώ, είχε πει στους δύο αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Τσάμπα πράγμα, ηγούμενος, τσάμπα πράγμα. Και τι να τα κάνει τα λεφτά ηγούμενος, αφού έμενε στο μοναστήρι. Στάνταρ, η διαβίωση είναι στάνταρ. Κοτσαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμοι δεσποτάδες κυβερνούσαν τη χώρα. Καλή ώρα, όπως λέει ένα παλιό. Πολύ επίκαιρο και διαχρονικά επίκαιρο τραγούδι σε έναν άλλον τομέα είναι στο θέμα της υγείας στον γιατρό, το διευθυντή νομίζω, διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο νοσοκομείο, ο οποίος πήρε φακελάκι, παίζει από χθες αυτή η είδηση και μάλιστα ζήτησε 3.000 από μια κυρία για να φροντίσει το σύζυγό της μετά την επέμβαση. Ζητάει συνήθως 5.000 όπως λέει, αλλά έκανε ένα σκόντο στη συγκεκριμένη γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα και ήταν τόσο καλός που το έριξε στα 3.000. Ζήτησε 3.000 όχι να κάνει την επέμβαση, για το μετά της επέμβασης, να τον φροντίσει, να τον κοιτάξει αμέσως μετά. Βεβαίως η σύζυγος δεν είχε να τα δώσει και έκανε την καταγγελία. Έχει πάρα πολλά άλλα προβλήματα υγείας και το τελευταίο που έπρεπε να λύσουμε ήταν η καρδιά. 1η Σεπτεμβρίου που έκανα και την εισαγωγή μου είπε «Κορίτσι μου, εγώ είδες δεν σου μιλάω για χρήματα». Και φτάνουμε στο σημείο να μπαίνει εντατική και με το που μου κάνει την ενημέρωση μου λέει «Άκου να σου πω κορίτσι μου, εγώ παίρνω 5.000. Για σένα, επειδή είσαι εσύ, θα μου δώσεις 3.000 και παθαίνω σοκ, στην κυριολεξία σοκ και του λέω «Γιατρέ, τρία, γιατί πράγμα». Είναι 3.000, μου λέει, για να πληρώσω και τους άλλους γιατρούς. Αισθάνθηκα και άβολα, αισθάνθηκα άσχημα, αισθάνθηκα και ντροπή ταυτόχρονα και δεν ήξερα πώς να αντιδρώσω και του είπα «Γιατρέ, δεν έχω μαζί μου τόσα χρήματα». Την επόμενη μέρα του είπα «Γιατρέ, δεν είμαι έτοιμη». Για να πω την αλήθεια, προσπάθησα να δω αν θα μπορούσα να εξοικονομήσω τα χρήματα, αλλά δεν μου πήγαινε. Δεν μου πήγαινε γιατί έβλεπα τι γινότανε και δεν ήθελα να το κάνω έτσι και έτσι αποφάσισα να το αναφέρω στις αρχές. Αδικία είναι, πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Εύχομαι να σταματήσει αυτό το κακό εδώ. Ας είμαι η τελευταία, γιατί πραγματικά ο κόσμος υποφέρει, πιστέψτε με. Πόσο κάθαρμα μπορεί να είσαι για να ζητάς από σύζυγο ασθενούς που εκείνη την ώρα έχει χαμένο το έδαφος κάτω από τα πόδια της και ο ασθενής αλλά και η οικογένεια, η άμεση οικογένεια να ζητάς 3.000 ευρώ και να λες ότι σου κάνω και έκπτωση από 5.000 ευρώ, όχι για να κάνει κάτι, έτσι για να τον κοιτάξει, να υπάρχει. Πρέπει να είσαι τελειωμένος εντελώς μέσα σου και είσαι υποτίθεται και επιτελείς και λειτουργήμα όπως λέμε και όλα αυτά καλά έκανε η κυρία και έκανε την καταγγελία. Και καλά είναι αυτά να αναδεικνύονται με κάποιο τρόπο. Δεν μιλάμε για ένα δώρο μικρό που κάνουν όλοι αισθανόμενοι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον γιατρό επειδή έσωσε άνθρωπο δικό μας. Είναι μέσα στη ζωή όλο αυτό και ο Έλληνας το έχει, το κάνουμε. Εδώ είναι η απέτηση του γιατρού με εκβιαστικό τρόπο, με κάποιο τρόπο. Όταν σου λέει θέλω 3.000, δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά εκείνη την ώρα και δεν έχεις και το καθαρό μυαλό να σκεφτείς. Νιώθεις ότι πρέπει να τα βρεις για να σώσεις κι άλλο τον άνθρωπο όσο μπορείς.

Εμείς καταθέσαμε δύο έγγραφα στη Βουλή. Ναι. Το οποίο εν ολίγης και συντομία είχαμε γράψει ότι ο κύριος Τουρνάς με τις αποφάσεις του και του Παντελή Έλληση αποφάσισε να οδηγεί το προοδευτικό σώμα σε διάλυση. Δεν θα επιτρέπουμε άλλο αυτή την εγκληματική αδιαφορία. Η προχειρότητα, η αδιαφορία και η ανικανότητα της ηγεσίας του Υπουργείου βγαίνουν στην επιφάνεια. Και αυτή τη φορά την ευθύνη έχει και το όνομα κύριος Ευάγγελης Τουρνάς. Mm-hmm. 3-4 παραγράφησαν αυτές. Έδωσε εντολή ο κύριος Τουρνάς στην ηγεσία. Διέταξε δε ηγεσία. Δόθηκε γραμμή τιμωρήστε τον με το ανώτερο πρόστιμο. Εσείς. Το πρόστιμο από αυτόν που συνέταξε την ΕΔΕ ήταν 3 δέκατα, δηλαδή 300 ευρώ στο χιλιάρικο πληρωνόμαστε. Ο επόμενος, εφόσον είχε εντολή από πάνω, μπορούσε να κάνει διαφορετικά, την έκανε 5 δέκατα. Και μετά ήρθε ο υπαρχηγός, αφού πάλι είχε εντολή από πάνω, και την έκανε 8 δέκατα, την ανώτερη των ποινών. Γιατί όμως? Γιατί γράψαμε αυτά, διαμαρτυρηθήκαμε συνδικαλιστικά για τον κύριο Τουρνά που τον είπαμε ότι. Στο χιλιάρικο τα 800 τα παίρνουν. Τα 800 τα παίρνουν, μας αφήνουν με 200 ευρώ τρίτεκνες, με 3 παιδιά δηλαδή, και 2 φοιτητές. Σας τιμωρούν επειδή δημοσιοποιήσατε τα προβλήματά. Ακριβώς. Δεν έχει το δικαίωμα να. Κάναμε την έλξη, την καταθέσαμε στον κύριο αρχηγό εχθές. Συνδικαλιστής δεν είστε? Ναι. Πάει στο Βρόντο αυτό, δεν υπάρχει. 35 χρόνια στο προοδευτικό σώμα, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Κατήτης που είχε άλλα 20, δεν είχαμε στο φάκελό μας ούτε επίπληξη. Εσύ μας βάλανε στο σώμα τώρα, σε επίπληξη. Ναι, κανονικά. Μας βάλανε το ανώτερο των ποινών. 8-10 για να μην φωνάξουν και οι υπόλοιποι ξυπνήσουν. Εφάπαξ είναι αυτό. Το κρατάνε τώρα σε 2-3 μέρες. Τόλμησαν οι πυροσβέστες να πιάσουν στο στόμα τους τον Τουρνά, όχι τον Κώστα, τον άλλον, τον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη κτλ. Γι' αυτό το έβαλαν σε ανακοίνωση συνδικαλιστές, όπως γίνεται πάντα, καταφέρονται κατά της ηγεσίας των Υπουργείων και πολύ καλά κάνουν, είναι θεσμοθετημένος και συνταγματικά κατοχυρωμένος υποτίθεται. Ο συνδικαλισμός παρόλα αυτά από τα 1000 ευρώ του κόψαν τα 800 ευρώ του Προέδρου και των υπολείπων για να παραδειγματιστούν. Δεν θα πιάνουν στο στόμα τους τον Τουρνά έτσι και να λένε ότι οδηγεί σε διάλυση το πυροσβεστικό σώμα που είναι διαλυμένο έτσι και αλλιώς με κάποιο τρόπο και με όλα αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Την εθνική την παρακολουθήσαμε, την εθνική μπάσκετ, παρακολουθήσαμε και την εθνική ποδοσφαίρου προχτές. Χτες έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του. Ο πρόεδρος της Εθνικής Μπάσκετ έκανε δηλώσεις. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός. Και βεβαίως ξέπεμψε αυτό το ήθος που τόσο αναγκαίο είναι στις μέρες μας. Ευλογημένοι που το ζούμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω, και επειδή είναι μετά από νίκη, είναι ευκαιρία. Εχθές το βράδυ, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο της εθνικής μας, μετά στα social media, είδα πάρα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους. Μια γενιά η οποία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα, που δεν νομίζω το ελληνικό μας ποδόσφαιρο έχει ξαναδεί. Και πέρα από όλα αυτά, εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν, που έχει γίνει συνήθιο. Είναι ότι βλέπω και μεγαλύτερο σε ηλικία να κρίνουν παιδιά τα οποία είναι 23, 24, μικρότερα, 26, 29, που έχουν διαγράψει μια απορία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε το εξής, ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς, σαν παραδείγματα, είμαστε αυτά, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν. Και αυτό τώρα έγινε στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία του ότι είμαστε σαν δυστυχώς σαν λαός. Πρέπει λίγο όλοι να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό και όχι πάντοτε το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα. Και αν αλλάζοντας το τσιπάκι μπούμε και σε άλλα και αλλάξουμε και άλλα και αρχίσουν μετά αλλαγές, επιλογές σε προτιμήσεις πολιτικών ηγεσιών, συστημάτων, πού θα οδηγηθούμε? Οπότε κρατάμε αυτή τη δήλωση του Παπα-Νικολάου, πολύ χρήσιμη έτσι κι αλλιώς και με πολύ ωραίο τρόπο. Φτάσαμε στο τέλος, λαός τρίτο μέρος, αμέσως μετά μαγκαζίνου, τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Έλα, κουνούμα, έλα. Γιατί κανείς? Καλά. Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη, θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω στο κουμπί και κάτι τέτοιο. Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Η αγάπη μας. Να βαγίσαμε και δυο μας. Απαλλαπή μας. Άκου συνειρμό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος Ζωβλαμμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα. Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά. Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι Λουκά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζετε θα έβγαινε. Θα έβγαινε η Λουκά, λες. Γιατί αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν, έτσι πώς βγήκαν. Έλα, εντάξει, έλα. Δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες να πεις τη μαλακία σου, πες τη. Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.